gradi se sreća na nečijim suzama. Ti slobodno idi, čekat ću te da se vratiš, znaj. Niko, niko nikada da te voli ne može ko ja, da te voli ne može ko ja. Niko nikada, niko kao ja, da te voli, voli, voli, da te moli, da te moli, sve do zadnjeg dana da se bori za tvoju ljubav. Da te voli, voli, voli, da te moli, da te moli, sve do zadnjeg dana da se bori za tvoju ljubav. Kako si lijepa kod meda pravljena, o kako se smiješ, najviše te volim ja. Anđeli te meni poslali, donijeli, đavoli te meni odnijeli. Niko, niko nikada da te voli ne može ko ja, da te voli ne može ko ja. Niko nikada, niko kao ja, da te voli, voli, voli, da te moli, da te moli, sve do zadnjeg dana da se bori za tvoju ljubav. Da te voli, da te moli, da te moli, sve do zadnjeg dana da se boli za tvoju ljubav. Niko nikada, niko kao ja, da te voli, voli, voli, da te moli, da te moli, sve do zadnjeg dana da se boli za tvoju ljubav.